जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण लंका कांड पृष्ठ संख्या 663 से 676 तक। विभीषण का श्री राम जी की शरण में आना, समुद्र पर पुल बांधना एवं वानर सेना का उसके पार पहुंचकर पड़ाव डालना। आइए श्री राम कथा शुरू करें। रावण से ऐसे कठोर वचन कहकर उसके छोटे भाई विभीषण दो ही घड़ी में उस स्थान पर आ गए जहां लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। विभीषण का सुमेरु शरीर पर्वत के शिखर के समान ऊंचा था, वे आकाश में चमकती हुई बिजली के समान जान पड़ते थे। पृथ्वी पर बड़े खड़े हुए वानर युद्धपतियों ने उन्हें आकाश में स्थित देखा। उनके साथ जो चार अनुचर थे वे भी बड़ा भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले थे। उन्होंने भी कवच धारण करके अस्त्र शस्त्र ले रखे थे और वे सबके सब उत्तम आभूषणों से विभूषित थे। वीर विभीषण भी मेघनाद और पर्वत के समान जान पड़ते थे। वज्रधारी इंद्र के समान तेजस्वी उत्तम आयुधधारी और दिव्य आभूषणों से अलंकृत थे। उन चारों राक्षसों के साथ पांचवें विभीषण को देखकर दुर्धर्ष एवं बुद्धिमान वीर वानरराज सुग्रीव ने वानरों के साथ विचार किया। थोड़ी ही देर तक सोचकर उन्होंने हनुमान जी आदि सभी वानरों से यह उत्तम बात कही, देखो सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न यह राक्षस दूसरे चार निशाचरों के साथ आ रहा है, इसमें संदेह नहीं कि यह हमें मारने के लिए आता है। सुग्रीव की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर साल वृक्ष और पर्वत की शिलाएं उठाकर इस प्रकार बोले, राजन आप शीघ्र ही हमें इन दुरात्माओं के वध की आज्ञा दीजिए, जिससे ये मंदमति निशाचर मरकर ही इस पृथ्वी पर गिरें। आप में वे इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि विभीषण समुद्र के उत्तर तट पर आकर आकाश में ही खड़े हो गए। महाबुद्धिमान महापुरुष विभीषण ने आकाश में ही स्थित रहकर सुग्रीव तथा उन वानरों की ओर देखते हुए उच्च स्वर से कहा, रावण नाम का जो दुराचारी राक्षस निशाचरों का राजा है उसी का मैं छोटा भाई हूँ, मेरा नाम विभीषण है। रावण ने जटायु को मारकर जनस्थान से देवी सीता का अपहरण किया था, उसी ने दीन एवं असहाय देवी सीता को रोक रखा है। इन दिनों देवी सीता राक्षसियों के पहरे में रहती है। मैंने भांत भांत के युक्ति संगत वचनों का उसे बारंबार समझाया कि तुम श्री रामचंद्र जी की सेवा में माता सीता को समर्पित कर दो, इसी में तेरी भलाई है। यद्यपि मैंने यह बात उसके हित के लिए कही थी, तथापि काल से प्रेरित होने के कारण रावण ने मेरी बात नहीं मानी। ठीक उसी प्रकार जैसे मरणासन्न पुरुष औषधि नहीं लेता, यही नहीं उसने मुझे बहुत सी कठोर बातें भी सुनाई हैं और दास की भांति मेरा अपमान किया, इसलिए मैं अपने स्त्री पुत्रों को वहीं छोड़कर श्री रघुनाथ जी की शरण में आया हूँ। वानरों जो समस्त लोगों को शरण देने वाले हैं, उन महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर शीघ्र मेरे आगमन की सूचना दो और उनसे कहो शरणार्थी विभीषण सेवा में उपस्थित हुआ है। विभीषण की यह बात सुनकर शीघ्रगामी सुग्रीव ने तुरंत ही भगवान श्री राम के पास जाकर लक्ष्मण के सामने ही कुछ आवेश के साथ इस प्रकार कहा, प्रभो आज कोई बैरी जो राक्षस होने के कारण पहले हमारे शत्रु रावण की सेना में सम्मिलित हुआ था, अब अकस्मात हमारी सेना में प्रवेश पाने के लिए आ गया है। वह मौका पाकर हमें उसी तरह मार डालेगा जैसे उल्लू कौओं का काम तमाम कर देता है। शत्रुओं का संताप देने वाले रघुनंदन, अतः आपको अपने वानर सैनिकों पर अनुग्रह और शत्रुओं का निग्रह करने के लिए कार्य कार्य के विचार सेना की मनोचिबंदी नीति युक्त उपायों के प्रयोग तथा गुप्तचरों की नियुक्ति आदि के विषय में सततः सावधान रहना चाहिए। ऐसा करने से ही आपका भला होगा। ये राक्षस लोग मनमाना रूप धारण कर सकते हैं। इनमें अंतर्धान होने की भी शक्ति होती है। शूरवीर और मायावी तो ये होते हैं, इसलिए इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। संभव है यह राक्षस राज रावण का कोई गुप्तचर हो। यदि ऐसा हुआ तो हम लोगों में घुसकर यह फूट पैदा कर देता, इसमें संदेह नहीं। अथवा यह बुद्धिमान राक्षस छिद्र पाकर हमारी विश्वत सेना के भीतर घुसकर कभी स्वयं ही हम लोगों पर प्रहार कर बैठेगा, इस बात की भी संभावना है। मित्रों की, जंगली जातियों की तथा परंपरागत वृत्तों की जो सेनाएं हैं, इन सबका संदेह तो किया जा सकता है, किंतु जो शत्रु पक्ष से मिले हुए ऐसे सैनिकों का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। प्रभु, यह स्वभाव तो राक्षस से है ही, अपने को शत्रु भाई या बता रहा है, इस दृष्टि से यह साक्षात हमारा शत्रु ही है, और फिर इस पर कैसे विश्वास किया जाए। रावण का छोटा भाई जो विभीषण के नाम से प्रसिद्ध है, चार राक्षसों के साथ आपकी शरण में आया है। आप उस विभीषण रावण का भेजा हुआ समझें, उचित व्यापार करने वालों में श्रेष्ठ रघुनंदन, मैं तो उसको कैद कर लेना ही उचित समझता हूँ। निष्पाप श्री राम, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह राक्षस रावण के कहने से ही यहाँ आया है। इसकी बुद्धि में कुटिलता भरी है, यह माया से छिपा रहेगा, तथा जब आप इस पर पूरा विश्वास करके इसकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे, तब यह आप ही पर चोट कर बैठेगा। इसी उद्देश्य से इसका यहाँ आना हुआ है। यह महाक्रूर रावण का भाई है, इसलिए इसे कठोर दंड देकर इसके मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए। अतः गुण दोष का विचार करके पहले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि यह व्यक्ति से अर्थ की प्राप्ति होती या अनर्थ की, या हित का साधन करेगा या अहित का। यदि उसमें गुण हो तो उसे स्वीकार करें, और यदि दोष दिखाई दे तो त्याग दें। महाराज, यदि उनमें महान दोष हो तो निसंदेह उसका त्याग कर देना ही उचित है। गुणों की दृष्टि से यदि उसमें बहुत से सद्गुणों के होने का पता लगे, तब उस व्यक्ति को अपनाना चाहिए। तदनंतर सर्व ने सोच विचार कर यह सार्थक बात कही। पुरुष सिंह, इस विभीषण के ऊपर शीघ्र ही कोई गुप्तचर नियुक्त कर दिया जाए। सूक्ष्म बुद्धि वाले गुप्तचर को भेजकर उसके द्वारा यथावत रूप से उसकी परीक्षा ली जाए। इसके बाद यथोचित रीति से उसका संग्रह करना चाहिए। इसके बाद परम चतुर जामवान ने शास्त्रीय बुद्धि से विचार करके यह गुणयुक्त दोष रहित वचन कहे। राक्षस राज रावण बड़ा पापी है, उसमें हमारे साथ बैर बांध रखा है, और यह विभीषण उसी के पाप से आ रहा है। वास्तव में ना तो इसके आने का यह समय है और ना स्थान ही, इसलिए इसके विषय में सब प्रकार से सत्संग ही रखना चाहिए। तदनंतर नीति और अनीति के ज्ञाता तथा बाघ वैभव से संपन्न मेंद ने सोच विचार कर यह युक्ति युक्त उत्तम बात कही। महाराज, यह विभीषण रावण का छोटा भाई ही तो है, इसलिए इससे मधुर व्यवहार के साथ धीरे धीरे सब बातें पूछनी चाहिए। नरश्रेष्ठ, फिर इसके भाव को समझकर आप बुद्धि पूर्वक यह ठीक ठीक निश्चय करें कि यह दुष्ट है या नहीं। उसके बाद जैसा उचित हो वैसा करना चाहिए। तत्पश्चात सचिवों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान जनित संस्कार से युक्त हनुमान ने श्रवण मधुर सार्थक शरीर और संक्षिप्त वचन कहे। प्रभो, आप बुद्धिमानों में उत्तम सामर्थ्यशाली और वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि बृहस्पति भी भाषण दें तो वे आपको आपसे बढ़कर वक्ता नहीं सिद्ध कर सकते। महाराज श्री राम, मैं जो कुछ निवेदन करूंगा वह वाद विवाद या तर्क स्पर्शता अधिक बुद्धिमत्ता के अभिमान अथवा किसी प्रकार की कामना से नहीं करूंगा। मैं तो कार्य की कुशलता गुरुता पर दृष्टि रखकर जो यथार्थ समझूंगा वही बात करूंगा।